Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Program konuğumuz, araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, tüm dünya insanlarının mizaçlarına göre en uygun yasalarla indirilmiş bulunan kılavuz kitabımız Kur'an'ı, yüzyıllardır üzerine atılan tozlardan, hurafelerden arındırılmış ve güncellenmiş bir şekilde anlayabilmemiz için yıllarca yaptığı çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Kendilerine hoş geldiniz diyerek bu hafta programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, konuğumuz Kur'an'ın iniş sırasına göre tahlilini yapıyor ayetlerini teker teker. Geçen haftaki programımızda Araf suresinin 33. ayetine kadar gelmiştik. Şimdi oradan devam edebiliriz efendim. Buyurunuz. Evet, çok teşekkür ediyorum. 33. ayet yine peygamberimize de ki diye başlıyor. Yine toplumda oluşmuş bir takım soruların cevabı mahiyetinde. Evet. Ve insanlığa da artık hem bilgilenme döneminden sonra artık yaşam ilkelerinin de tek tek insanlığa belirtilmesi. Hani bundan önceki ayetlerde neydi? Toplum içinde çıkarken temiz çıkılmasını, maddi ve manevi ziynetlerin hepsinin takınılmasını yapmıştı, söylemişti. Genel olarak, icmali olarak tayyibatın helallığını, havaisin haramlığını da ifade etmişti. Neler yenecek, neler yenmeyecek falan filan gibi noktalar belirtilmişti. Şimdi yine aynı ilkeler doğrultusunda yine bazı ilkeler geliyor. De ki, Rabbim sadece iğrençlikleri, onun açık ve gizli olanını, zararları haksız yere başkaldırmayı, haklarında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Haram etmiştir. Haramlar bunu da sayılmış. Bak ne kadar öz. Yani bu evet. Aşağı yukarı İslam dininin temel şeyleri. Temel şeyleri. Evet. Birincisi iğrençlikleri. Bunu ne diyor? Fahşa diyorduk. Öyle fahşa. Mi? Fahşa. Evet. Evet. Fuhşiyatı, fevahişi evet. Haram etti. Aşırılıkları. Aşırılık. Bak fevahiş, iğrençlikler. Fevahiş. Şimdi bunların da aşırılıkların, fevahişin gizli, açıkta olanını ve gizlisini dediği zaman genellikle gizlisiyle de hani kimsenin bilmediği şey yapmadığı zina suçu var ya o anlaşılıyor. O kastediliyor. Veyahut da hep öyle anladık ama ne kadar aşırılık varsa ister gizli yap ister açık yap. Fark etmez. Öyle mi? Fark etmez. Evet. Bak, sadece fark etmez. Mahsus kılmak çünkü doğru bu değil. Haramdır. Tabii. Şimdi şöyle bir şey vardı. Hani daha önce birkaç ayette de şey yaptık da gaybde haşyet duyma. Gaybde haşyet. Evet. Evet. Şimdi anladım. İleride Bakara suresinde yu'minûne bil gayb. Gaybde iman diye bir şey var. Evet. Şimdi bazı insanlar vardır. Milletin, toplumun içerisinde Müslüman gözükürler ama evet. Kendisini tanımayan toplumlara, başka yerlere, yurtlara göçtükleri zaman buradaki gibi yani dürüst ve namuslu davranmazlar. Onu çok görülüyor efendim ha, maalesef. Şimdi evet. Maalesef. İşte burada gizlisi saklısı evet. Dediği evet. Zaman ister seni tanıyan, bilen olsun, olmasın, fark her halükarda, tamam mı? Her tabii. Yerde, her şeyde. İğrençliklerin tümünü haram etmiştir. Tamam, ölçü bu. Fevahiş. Şimdi şöyle diyelim. Demin yeme içme noktalarında tayyibat, helal, habais haram mıydı? Evet. Öyleyse davranışlarda da fevahiş haramdır. Davranışlarda da. Evet, davranışlarda da onu evet. Getirdik. Fevahiş. Bütün aşırılıklar, çirkinliklerin hepsi. O da davranışlarda da fevahiş haramdır. Evet. İster zina olsun, ister bir başka şey olsun, bunun hepsi de haramdır. Tamam. Güzel. Bir de burada zararları, diye bir şey var. İsim diye geçer. Buradaki i̇sim. Kur'an'da isim diye geçer. İsim sözcüğü. Elif harfi vardır, T harfi vardır, mim, isim. Bu genelde toplum bunu günah diye çevirir. Günah diye çevrilir. Yani günah diye çevrilir, tamam mı? Günah diye çevrilir. Bu şöyle şey yapayım. Kur'an'da bizim günah sözcüğüyle ifade ettiğimiz anlamı, evet. Kısaca böyle şey, aşağı yukarı 10 tane değişik çeşidi var bunun. Evet, evet. 10 tane çeşit sözcükte ifade ediliyor. Bunlar da birbirlerinden hep farklıdır. Hepsi de aynı evet. değildir. Bir tanesi mesela isim dediğimiz zaman bu günah deyip geçiyoruz. Geçiyoruz. He. Şimdi günah sözcüğü, Arapçada cünah sözcüğünden, cünah sakınca demek. Sakınca. Sakınca demek. Türkçe'de biz bunu günah demişiz. Sakıncalı şeylerin hepsine günah deyip geçiyoruz. Ama Kur'an'daki bu sözcük, yani bizim günah, Türkçe'de günah dediğimizin Arapça'da, Kur'an'da dediğim gibi 11-12 tane çeşidi var. Her biri de birbirinden farklıdır. Hiçbirisi de aynı değildir bak. Bunu bir peygamberimizin gelecek günahın affedilmesi şeklinde bir soru üzerine cevaplandırmıştınız oradaki, orada. Ha, orada da onu bahsediyor. Oradaki parça. Mesela bunlardan bir tanesi de zemp. Zemp buyruk demek, takıntı demek yani. Örnek, tamam mı? Evet. Halk tarafından hani bir takılmış zemp. Lakap evet, gibi bir şeydi. O takıntı demek. Lakap kuyruk demek gibi. De. Evet. O kuyruk demek de bir insana kuyruk olmuş şey ha, demek kuyruk yani. Olmuş. Tamam. Eskiden toplum kalmış. İçerisinde sana kuyruk olmuş şeyler demek. Kurtulamıyor ondan bir türlü. Ha kurtulamıyor. Halk da onu unutmaz. Yani öyle şey. Tamam. O tip şey demek de. Şimdi buradaki isim. Bak şimdi bu sözcüğün ben ismi burada anlatacağım ki daha tabii iyi şey yapar olarak, mı? Bu bir kavram yani. Olarak burada şey yapacağız. Güzel. Şimdi ihmal, noksanlaştırma, zarara uğrama, getirinin karşılığı. Götürü demek. Götürü. Götürü. Yani sen bir iş yaparsın. Bak bunu şöyle örnek vereyim. Mesela iş şeyde Bakara 219'da hani sarhoş olmak ve evet. kumar oynamak, kumardan kazanç meselesi var. Tamam. Onları Cenab-ı Hak orada anlatırken orada bir ifade kullanır. Her ikisinin kumarın da içki içmenin de hem faydası var hem de zararı var der. Denir. Değil mi? Tamam. Onu dedikten sonra bak şimdi ismihuma ekberu min nefuhima. Onların ismi biz günahı diye çeviriyoruz da günah değil işte burada. Günah bak sökmedi bu ayette. Bunun zararı var ya, götürüsü getirisinden fazladır. Götürüsü getirisinden fazla, şimdi oldu. Götürüsünden fazla. Şimdi Cenab-ı Hak burada bize bunu şey yaparken zararları da haram etmiş. Tabii. Yani kısacası bu zararları dediğim zaman kendine zarar vermeyi, bir başkasına zarar vermeyi, zarar görmeyi de, zarar vermeyi de yasaklamış. Zarar görmeyi de, vermeyi tamam. de. Evet. Tamam. Bir yerde... Bir yere ne olursa olsun zarar veriyorsan, bak şimdi bu zarar kişiye olduğu gibi doğaya da, hayvana da. Tabii ki. Her türlü şeye, tamam mı? Ormanı yakmaktan, yıkmaktan, yolu bozmaktan, tamam mı? Yani tüm sosyal hayatta, olursuz. Aile hayatında, dediğim gibi doğada ki tüm zararları, zarar vermeyi de Allah, yani bir yerde bir noksanlık yapıyor musun? Herhangi bir şeyi noksanlaştırıyor musun? O da aynı şeye girer. Tamam. Evet. Şimdi mesela burada biz Kur'an'a baktığımız zaman bu zararları şimdi Bakara 219'da hani içki ve kumarla ilgili şey yapmıştık ya. Mesela şimdi bu ayette de bu nokta gelecek ya. Mesela Nisa 50'de Allah'a yalan uydurmak bu sözcükle ifade edilmiş. Allah'a yalan uydurmanın da tamam aynı şeye. Evet. Bunu da isim yani kendine zarar vermiş olursun. Evet. Şimdi başka ne yaparsın? Biraz sonra onu göreceğiz. Başkasına da zarar vermiş olsun. Allah'a yalan ya uydurursan. Mu? Mesela Allah şöyle buyurdu. Dedin yalandan. Dedin. Bu yalan hem kendine zarar verir. Sana inanan bir sürü adamın da zararına sebep çok oldun değil mi? Çok korkunç bir şey efendim. Korkunç bir şey. Bunun yani bu yaptığın şeyin hani şöyle söyleyeyim. Götürüsü getirisinden fazla. İşte şöyle anlatayım ben size. Mesela bu uydurma hadisler dediğimiz şeyler var ya. Evet işte. Bunların çoğu Müslümanları, bakın şimdi Müslümanları daha iyi kontrol altında tutabilmek için peygamber şöyle dedi, peygamber böyle dedi, peygamber şöyle dedi, peygamber böyle dedi. Peygambere fatura edile edile. Evet. Bak şimdi yalanlar söyleniyor. Bunu söylüyorlar annemde. Şimdi evet. Bunların şimdi o gün için hani o günkü diyelim şartlarda, ki siyasi otoriteye itaat sağlansın diye bu böyle söylenmiş. Belki sözde, iyi niyetle de uydurulmuş şeyler. Bunların çoğu da onu da biliyoruz da. Ama götürüsü daha fazla. Getirisinden fazla. Evet, evet. Şimdi mesela şimdi diyelim ki yine böyle içtihatlardan mesela Halife Ömer'e atfedilen talak-ı selase, üç talakın bir anda olması diye bir şey var. Şimdi herkes önüne geldiği zaman boşanıyormuş da özellikle erkekler işte hanımına hadi şöylesin bozsun bozsun dediği zaman üç talakla bozsun dediği zaman boşanıyormuş. Yuvalar yıkılıyormuş. Ömer kontrol altına tutalım diye işte 3'ten 9'a şart olsun falan böyle boş olsun dediği zaman 3'ü de talak gider diye bir fetva vermiş. İçtihat etmiş. İçtihat etmiş. O içtihat hala bugün geçerlidir biliyor musun? Yani ve Ömer'in böyle bir şeyle nice yuvalar yıkıldı, nice yetim çocuklar kaldı. Yetim kaldı ya, tamam mı? Yazık. Mesela bunun getirisi mi fazla, götürüsü mü fazla? Götürüsü çok daha fazla. Ha işte bunlar Allah adına, din adına yapıldığı için bunu örnek verdim. Ya, çok güzel bir örnek. Tamam, tamam. Evet. Evet. Şimdi Nisa 48'de şirk içinde, şirk koşmak da. Şimdi şirk koşan adamlar düşünün. Şimdi şirk kendisini şerik gibi tutan adamlar tutun veyahut da bir başkasını şey yapan adamlar şey yapın. Burada mı isim deniyor? Ya şimdi o da isimle geçiyor. Şimdi şöyle bir düşün. Adam şirk koşuyor. Bundan faydalanıyor. Tamam mı? Tamam, yolunu buluyor. Tamam. Tamam mı? Faydalanıyor. Hani şu andaki karavana şebekeleri var ya işte müşrik şeyler. Bunlar, bak karavana şebekesi diye şey yapıyorum. Işte. Buradan yolunu buluyor. Sebepleniyor. Tamam mı? Ama düşünseler var ya, bunların götürüsü getirisinden fazla. Çok isim bu. İşte bu demek. Evet, evet. Hucurat 12'de suizan. Evet. Yine isimle ifade edilmiş. Suizan. Bir de şahitliği saklamak. Şahitlik gördüğünü, bildiğini saklamak. Şimdi bu da isim diye şey yapar. Bir adam bir cinayet görmüş veyahut da bir başkasının suçu işlerken görmüş, susmuş. Susuyor. Tamam mı? Ketmediyor şeyini bilmesin. Evet, onu ketmetmiş şimdi bir şey olarak bunu düşündüğü zaman onu da hissetmesi ama toplumun yozlaşması açısından bu tip şeyler getirisi mi fazla götürüsü mü? Götürüsü fazla. Peki şahitliği gizlemeyi, bak gizlemeyi veyahut da yalancı şahit pozisyonuna düşün, menfaat karşılığı yaptığını düşünelim. Çok daha korkunç. Ha şimdi yani almış para 3 kuruş almış 5 kuruş almış tamam mı? Çok korkunç. Yalan şahitliği yapmış veyahut da şahitliği gizlemiş gördüğünü. Demişler ki ben o kolayı biliyorum sen şu parayı al da sus görme sus, duyma adalet falan. Adalet mahvolup gidiyor orada. Evet. Evet. Bunun getirisi mi fazla götürüsü mü? Götürüsü çok fazla. İşte bu da isim. İsim bu da isim. Yani şimdi mesela zina da şimdi bir insanoğlu diyelim ki zina Furkan 68'de zina da bununla şey yapılmış. Şimdi orada da şimdi şöyle diyelim zina gizli fuhuş. Evet. Öyle diyelim. Belki anlık günlük zevkini tatmin etmişti ama kendisine, toplumuna, karşısındaki kişiye, bay bayan neyse onlara vermiş olduğu manevi zarar şu bu falan getirimi götürümü. Götürümü. Peki bu zinadan veledi zina doğduğu zaman ki burada hasep nesebin kontrolü açısından yani topluma getirisi mi fazla götürüsü mü fazla? Çok daha fazla. İşte bunların hepsi isim sözcüğüyle geçmiş. İsim, o da isim. İsim yani sözcüğü geçiyor. Günah sözcüğü değildir, anlamı değildir. Götürüsü fazla olan zararlar demektir. Tamam mı? Götürüsü fazla olan zararlar. Evet. Burada yine Cenab-ı Hak ne diyor? Zararları da Allah haram etmiştir. Genel olarak bak şimdi bunlar İslami ilke. Bu zarar, bu şeylerden hani ceza kanunu yapılacaksa, yasak konulacaksa bu şeyde, bu sözlükten bile kaç tane şey çıkar, madde çıkarılabilir bak. Bunlar hep öğüt mahiyetinde bize. Öğüt oluyor bunlar. Evet. Devam ediyoruz. Buna göre uygun kanunu şimdi, çıkarttırır. Evet. Şimdi bir de haksız yere başkaldırma. Şimdi Durup dururken şimdi burada bir de burada bunun ileride çok detayı gelecek Kur'an-ı Kerim'de çok ayrıntıları var evet. bu olayın. Biz bunu haksız yere baş kaldırma dediğimiz zaman buradan şunu şey yapıyoruz. Bunu anlayacağız. Onu önce bildireyim. Bağı dediğimiz bir şeydir. Evet. Haksız olarak bu bağı genellikle ve öz olarak meşru yönetime baş kaldırma. Bakın meşru yönetime. Müslümanların bir devlet olma zorunluluğu vardı var değil mi? Tabii ki. Tamam. Evet. Ama ben bunu istemezdim. Ben bunu şimdi dur haksız yere belbaiye burada şey yapıyor. Meşru bir gayril hakkı. Baş kaldırma olursa ha, haksız da... yere bak hak etmediği halde. Hak etmediği halde. Ha, bu kendi şeyine göre, kendi görüşüne göre, kendi zoomuna evet. göre bana ters geliyor. Ben onu istemezdim diye haksız yere baş kaldırmayı da aynı şeye giriyor. Allah haram etmiştir. Tamam mı? Evet. Bunu ileride İsra Suresi, Nahl Suresi'nde başka ayette Nahl de. Nahl Suresi'nde o bu, cuma namazını söylüyor. Cuma hutbelerde imamlar hep okur yani. Berbaydır, tamam mı? Evet, tamam. Evet. Allah orada adaletli ihsanı emrederken veyahne anil fahşe vel münkeri vel bağî. Orada insan. Üç tamam. tane yasağından bir tanesi de bağîdir. Evet, o haksız yere başkaldırmadır. Tamam mı? Bu haksız noktada yani. Da şimdi şunu bilecekler, burada öz olarak burada söyleyeyim. Haksız yere başkaldırıyla haklı yere başkaldırının arasını müminler çok ince bir nokta vardır. Müslümanların siyasi olarak bunu bilmek mecburiyetleri vardır. Hem de nasıl biliyor musun yani böyle? Müslümanların bak bu noktada evet. itaat şeyini toplumsal yaşamda şunu çok iyi bilecekler. Hatta analarını bildikleri gibi, babalarını bildikleri gibi, kendi atlarını bildikleri gibi, çocuklarını bildikleri gibi bu söyleyeceğim maddeleri, kavramları çok iyi bilecekler. Birincisi velayet konusu. Velayet. Velayet, vekalet, biat, ehliyet. Ehliyet. Şimdi biat konusunu, şimdi velayet demek... Böyle siyasi ortamda yönetimi teslim edecekleri, idareti yapacakları kişiler demek, konu bu demek. Evet. Kime velayet verecekler, kime vermeyecekler. Tamam mı? Kimi idareci yapacaklar, kimi yapmayacaklar. Kime vekalet verecekler, yani bu da oy vermeye tekabül eder. Kime oy verecekler, kime vermeyecekler. Kime ölümüne biat edecekler, kime etmeyecekler. Hangi maddede biat edilir, hangi konularda biat edilmez. Bakın bunu da öğrenecekler. Kur'an'da Mümtehine suresinde peygambere bile biatın bile marufta olduğunu da görecekler. Orada bile. Öyleyse bir de İslam'da ehliyet konusu vardır. Velayet, vekalet, biat, ehliyet. Tamam mı? Velayet, vekalet, biat, ehliyet. Ha. Dört o konu. Şimdi bunu Müslümanların atlarını bildikleri gibi, anasını, babasını bildikleri gibi bilmek mecburiyetleri vardır. Gerekir, tamam mı? Tamam. Onu orada gördükleri zaman, o zaman hangi şartlarda yönetime karşı çıkarlar, hangi şartlarda da çıkamazlar. Çok güzel. Bunu da haksız yere baş kaldırma noktasıyla ilgili bunu da buradan öğrenirler. Çok güzel. Tamam. Şunu da söyleyeyim. Bunlar uzun uzun. Şöyle 50 sayfalık, 100 sayfalık, 1000 sayfalık falan öğretiler değil. İnanırsın bunlar var ya, 3 tane A4'e sığacak kadar öz bilgilerdir. Tabii ki, tabii ki. Onun için diyorum ki, atlarını bildikleri gibi bu maddelerin manasını, bu kavramların özünü bilmeliler. Evet. Her Müslüman bilmeliler. O Kur'an'da kavramlar şeysinde bunlar vardı değil tamam, mi? Bizim kitaplarda var da şimdi biz kitaplarını, bunu herhangi bir yerde. Ama doğrusunu yani bizden öğrendikleri zaman doğru öğrenirler de başkasından öğrenirler, yanlış öğrenirler değil. Değil tabii. Bunun hepsi her yerde bu kavramlar doğru dürüst vardır. Vardır. Evet. Tamam, onu da burada belirteyim. Yeter ki uygun olsun. Onun hiçbir şeyi yok. Tamam. Mahsuru yok. Evet. Evet. Devam ediyor. Şimdi Allah başka neyi haram etmiş? Haklarında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koşmanızı. Evet, Allah'a ortak koşmak şeklinde. Bak şimdi. Burada insanlar bir de sistem var. Kaynağı Allah olmadığı halde, evet. tamam mı? Bakın kaynağı Allah olmadığı halde Evet. Allah'tanmış gibi bazı şeyleri Allah'a ortak koşuluyor diyor. Allah evet. bunu da yasakladı. O günkü şeylerde sanki diyelim ki Latlar, Menatlar, Uzzalar, Hubeller evet. falan filan insanlara yararları oluyor. Allah'ın evet. yaptığı işlerin çoğunu onlar yapıveriyormuş. Allah bunlara böyle bir bilgi vermemiş. Allah onlar öyle yapar diye bir bilgi vermemiş. Şimdi de yani şu anda onların Latların, Uzzaların şeyi gelmedi. Onların modernleri var şimdi bu çağda. Evet. Çok tamam modernleri mı? Var. Şimdi işte falan Sırat Köprüsü'nden şöyle geçirir. Falanın kefeni yakmaz filan bilmem neyi yapmaz. Anladın mı? Falanın müridi olursan sorgusuz cennete gidersin. Sorgusuz, hemen. Yok Sırat'ta öteki onu omuzlar gider falan yani. Filan gibi şeyler. Bak şimdi bunu yapanlar Allah'a ortak koşulmuş şeyler. Tamam mı? Kesinlikle öyle. O zaman şimdi bu adama denecek ki, bak şimdi burada denecek ki bu tip şeylere, yani bu oyunu oynayanlara. Evet. Ya senin bizi cennete götürdüğünü Allah herhangi bir ayetinde bildiriyor mu? Var mı bir delili? Tamam. Evet. Bakın şimdi daha evet. önce şey yaptık. Müminlere hani Allah'a vesile, Allah'a sizi yaklaştıracak yolları arayın vesile emri vardı arayın. Değil mi? Bu peygambere de vardı. Tabii ki. Peygamber hangi vesileyi arayacaktı? Tamam mı? Bunlar kutup arıyorlar, mürşid arıyorlar, bilmem şu bu arıyorlar da peygamber kimi arayacaktı? Bunları kafalarını iyi çalıştırsınlar. Allah'tan yeter. Olmamış, Allah'tan gelmemiş bir şeyin arkasına düşmesinler. Böyle bir şeyi de Allah haramlaştırıyor. Bir de ne var? Bak burada son olarak. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram etmiştir. Bilmediğiniz şeyleri söylemiştir. Tamam. Allah'a etmiyor. Karşı yalan. Tamam mı? Allah hakkında bilmediğin şeyleri de onun. Evet. Bu da şimdi genellikle işte evet. Bunları örnek de verilebilir tabii ki. İşte millete, cahil halka evet. Allah şunu haram etti. O yasak, yasak. Allah yasakladı. Hemen. O tamam yiyebilirsin. Allah helal etti. Kaynak yok, şey kaynak yok. Bir şey yok. Allah şimdi onun için Allah'ın yaptığı evet. emrettiği emretti öğütleri. Yasakladığı şeylerin hepsi nerede? Kur'an'da. Ha, tamam. Bunlar basit yani. Evet. İşte onun hepsi Kur'an'da. Hepsine göre adam karar evet. veriyor. Şimdi işte öyleyse, bakın şimdi dine bakacak olursak, millet zannediyor ki, mesela yaşadığı din, hani Müslümanın ellerinde ilmihal kitapları var, söylentiler var, malumat bilgileri var. Evet. Hepsi Allah'tan zannediliyor. Öyle tamam mı? Zannediliyor maalesef. Onu yazanlar da din deyince her şeyini Allah öyle emretti. Bitti. Zannediyor. Tamam mı? Maalesef. Bunun hepsi de Allah'a karşı yalan, evet, yalan. Kesinlikle öyle efendim. Allah'a karşı tabii. yalan. Tabii. Allah'ın söylemediğini söylemiş olma. Evet. Şimdi bu şeye baktığımız zaman, bakın şimdi bu ayetteki bir öze bakacak olursak, fevahişten bu tarafa, şimdi bu ayetlerde evet. Toplumun neyini Allah korumaya çalışıyor, neyi korumayı emrediyor biliyor musun? Bak koruma şimdi. Menfaat burada. Toplum tamam bak şimdi bunu. Buradaki haram listesine bakıldığında nesebin korunması, ırzın namusun korunması, aklın korunması, canın malın korunması ve dinin korunması. Nesep, ırz. Ha, nesep, evet. ırz, namus, evet. akıl, can, mal ve din. Can, evet, mal, bu din. Okuduğumuz ayetlerin şeyi nedir? Yani evrensel hukukun kaynağı. Evet, evrensel hukukun kaynağı bunlar. Evet, evrensel hukukun kaynağı. Evet. İstersen şeyden 32'den bu tarafa tekrar öz olarak oradan bir oku bu ayetleri. Dediğim gibi orada göreceksin ki nesebin korunmasını istiyor, ırzın, namusun korunmasını istiyor, aklın korunmasını, canın evet. malın korunmasını ve dinin korunmasını istiyor. Tamam mı? Demek ki dinin evet. özü ne? Nesebin korunması, ırz, namusun korunması, aklın korunması, canın malın korunması canım. Ve dinin korunmasıdır. Tamam mı? Evet. 1-2-3-4-5 evet. hususta. Evet. Tamam. İslam dininin bu ayetlerdeki evrensel özü de. Evrensel hukukun kaynağıdır bunlar. Evet. Evrensel hukuka Allah çok bunları güzel. Demiş. Bunları haram ettim demiş. Çok güzel. Evet. Evet. Devam ediyoruz. 34. ayetteyiz. 34. ayete geldik. Evet. Yine burada yine bazı kavramları öz olarak söyleyeceğiz. Ondan sonra da konularla ilgili öz malumat vereceğiz. Tamam. Fazla ayrıntıya gitmeyeceğiz. 4 dakikamız falan var araya kadar. Evet. Bunları bir açıklayabiliriz kısaca. Her önderli toplum için bir süre sonu vardır. Önderli toplum. Her önderli toplum için bir ecel vardır. Tekrar Arapça şeyle Türkçeleşmiş gibi söyleyeyim. Her ümmet için bir ecel vardır. Ecel vardır, evet. Her toplum için bir ecel vardır. Her önderli toplum, her ümmet için bir ecel vardır. Onun için süre sonları geldiğinde ne bir an erteleyebilirler ne de öne alabilirler. Evet, saniye şaşmaz. Evet, birincisi burada dediğim gibi ümmet sözcüğü. Ümmet kavramı var, evet. Ümmet. Önderli toplum. Ha, biz önderli toplum diyoruz. Toplum demiyoruz da. Önderli toplum diyoruz. Tamam, neden önderli toplum diyoruz? Şimdi genellikle bunu, bu sözcüğü işte hani toplum olarak ele alırlar da öyle sıradan toplum demek değil, değil yani. Biz o ayrıntıyı burada onu şey yapalım. Şimdi önderli toplum, ümmet sözcüğü. Bakın ümmet ve burada bir sözcük daha var. İmam sözcüğü. İmam, evet. Ha, çok öz anlatacağım bunları. İmam önder. Bir toplumda önderlik eden. Yani bir kişi var ön planda. Evet. Onu takip eden de bir grup var. Buna evet. imam diyoruz. Şimdi hani camilere gidildiği zaman hani vatandaşın birisi imam diye namaz kılırma geçiyor. Arkasından da onun sıra duruyorlar ya. Evet. Bu bir temsilidir. Yani temsil. Camideki imam, Kur'an'daki imam demek değildir tabii yani. Ki. Yani tabii. Kur'an'daki imam o imamla, cami imamıyla, camideki alakası imamla yok. Yani namaz kıldırma memuruyla, namaz kıldırma memuruyla bir alakası yok. Şimdiki yani. Şimdiki memur tabii ki. Ha, yani imam dediği zaman burada çeşitli özellikleriyle, ilmiyle, irfanıyla öne geçmiş. Böyle iz bırakmış. İmamın bir adı da bir şeyi de Halil'dir. İbrahim Halil. Peygamber'e orada Halil diyor ya. Evet. Halil iz bırakmış demek. Çığır açmış adam çığır demek, açmış. Tamam mı? İmam çığır açmış adam demek. Çığır açan adam demek. Evet. Diğer bir ifadesiyle ha ümmet de çığır açan adamın arkasından giden grup demek. Onun arkasından giden ha, topluluk. Ümmet dediğim gibi imamlı bir topluluk demek. Önderi olan bir topluluğa. Önderi olacak. Öndersiz topluluk olursa o sürüdür. Anarşi olur zaten. Ha, zaten olur, o şey değil. Yani evet. Kaos olur orada. Evet. Onun için ümmet dediğin zaman önderli toplum. İmam dediğin zaman arkasında toplumu olan önder kişi. O önder kişinin imam deniyor. Şimdi burada. Şimdi Cenab-ı Hak burada her önderli toplum için bir süre sonu vardır. Evet. Burada önderli toplum diyor. Bu burada ayet bir ara verelim isterseniz de. Bu ayet Mekke'de indi değil mi? Mekke'de indi. Tamam. Öyleyse Mekke ortamında bir imam ümmet arayalım. Onu da tamam. Oradan sonra devam edelim. Oldu kardeşim. Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde araştırmacı yazar Ak Yılmaz Beyefendi Araf suresinin 33. ayetini tahlil ediyordu. Burada en can alıcı nokta olarak önderli toplum için bir ecel olduğu konusuydu. Burada Mekke dönemindeki bir misal verecektiniz. Evet. Araya girmiştik. Onu devam edelim evet. efendim. Şimdi ümmete ne dedik? Önderli toplum değil mi? Evet. Şimdi ümmetin klasik şeyler de tam bilimsel tanımı da şöyle yapıldı. O ayrıntıyı da vereyim de o noktaya şey yapayım. Kendi iradeleriyle veya bir zorunluluk neticesinde aynı zamanda aynı yerde bulunan iyi ya da kötü aynı inanca sahip olan aynı amacı gütme neticesinde bir arada yaşayan insan topluluğu. Buna ilmi olarak bir şey. İlmi yani genel şey olarak ilmi bilimsel tanımında böyle. Yani bir bu dedim mi iyi de olur, kötü de olur. Evet tabii. Yani kötü yani iyi ümmet dediğimiz zaman hani sadece iyi de İslam ümmeti falan filan değil yani bunu. Şimdi buna dediğim gibi şöyle şu anda onu genelini şey yapayım. Her parti bir ümmettir. Tabii. Tamam doğru, mı? Güzel misin? Her spor kulübü bir ümmettir. Tamam mı? Her akım, her ideoloji. Evet. Mesela doğru. Böyle nasıl diyelim? Kapitalizme inananlar, kapitalizm ümmeti. Tabii. Bilmem liberalizme inananlar, komünizme, sosyalizme inananlar. Bunların hepsi bir ümmettir. Şimdi bunları böyle şey yapalım. Şimdi ve bu ümmetlerin her ümmet dediğim gibi ister dini yönde, ister milli yönde, ister spor yönünde, ister ideoloji yönünde, siyasi yönde her önderli toplumun bir süre sonu vardır. Evet. Onlar yok olup gideceklerdir, değil mi? Bu kural. Bu kuraldır. Şimdi zaten kuraldır. Yakın tarihe baktığımız zaman da siyasilerden ne partilerin fırtıları, ne akımların, ne kimler fraksiyonların vesairenin nelerin kaybolup gittiğini hep gördü. İşte bu Cenab-ı Hakk'ın bu genel ilkesidir. Şimdi bu ümmetlik noktasını bu ayetlerin hani dedin ki Mekke'deki ümmetlikten. Mekke'deki ümmetlik hani orada dedi ki konservecilik yapanlar, atalar dinine uyanlar vardı ya. Tamam. Onlar bir ümmetti. Onlar bir ümmetti. Ha, atalar dininin ümmetiydi. Çok tamam güzel. Mı? Atalar dinine sahip olan atalarını imam edinmiş, geçmişteki hataları, kusurları olduğu gibi kabul etmiş. Onlar bir ümmetti. Onların sonucu vardır. Burada peygambere verilen mesaj ne biliyor musun? Evet. Onlar da gidici. Gidici anı. O eceldeki kastı orayı sorup. Tamam işte o bak kişi değil çok bak güzel. Şimdi burada onun ince bir mesaj. Onlar gidici. Evet. Tamam. Onların bir süresi var. Onlar süresini doldurup buradan gidecekler. Evet. Öyle ki o ecel geldiği zaman var ya onların eceli geldiği zaman onlar dakika saniye bile şaşmaz. Yani, ama onların da bir zamanı var. Ha. Öyleyse burada değerli Müslüman kardeşlerimizin ecel mefhumunu bak ecel. Ecel konusu çok önemli. Ecel kavramını çok çok iyi bilmeleri lazım. Evet. Yani bu evet, çok önemli doğru. bir şey. Evet. Yani ecel mefhumunu, ecel ne demek onu bilmeleri lazım. Bunda ısrarımız şu. Çünkü bak şimdi şöyle anlatayım. Müslümanlar da geçmişten gelme veyahut da geçmişten kalma bazı akımlar nedeniyle ecel kavramı yanlış biliniyor. Evet. Hatta zaten bu konuyla ilgili yani ilmi kelam kitaplarında İslam akaidinde çok güzel ayrıntılar var. İşte İmam Maturidi, bak Maturidi imam çığır açmış. Mesela. İslam felsefesinde büyük bir değer. Şimdi onun açtığı çığırda, yani onun imamlığında, yani o görüşleri çok güzel tespit edilmiş, Kur'an'la sağlaması yapılan bir olay. Şimdi ben burada bu konuyla ilgili 25 sayfaya yakın bir açıklamalarımız var. Evet. Ama onu burada açıklayacak değiliz. Biz çok öz olarak bildireceğim. Ecel, süre ve süre sonu demek. Süre sonu kısaca. Süre sonu. Sürenin sonu. Şimdi bunu Kur'an'da bunun şeylerini görüyoruz, örneklerini göreceğiz. Ecelini tamamladığı zaman der. Özellikle Musa'nın kayınpederiyle bir sözleşmesi var, 8-10 senelik bir sözleşme var ya, orada eceli tamamladığı zamandır. Ha, şimdi süre sonu. Ben şöyle anlatayım, bugün pratik hayatta herkesin bir borçlanma stili var. Alışverişlerde çek yazarlar, senet yazarlar değil mi? Evet, senet yazılır. Yazılır. O senet yazılırken meblağın kenarında bir de vadesi diye yazar. Vade tarihi yazar, evet. Vade. O vade eceldir işte. Ha, süre sonu işte. Süre sonu. Tamam. Süre sonu vade demek. Tamam. Vade şimdi anlamında. Halk arasında genellikle vefat anlarında ölenlere derler ki vadesinde öldü. Evet, vadesi doldu derler. Ha, vadesi doldu. Evet, ha, vadesi güzel. Doldu. Eceli doldu demek. O ecel bitti, o süre sonu çok geldi. Güzel, çok. Onun için burada süre sonu demek. O süre geldiği zaman, sürenin sonu, son dakikası şeyi aldığı zaman tamam. Ne öne saniye gider şaşmaz. Ne arkaya geçer. Evet. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman, onu da burada belirteyim. İnsanın eceli vardır. Evet. İnsanın vadesi yani son ölüm bir noktası vardır. Vardır. Son ölmen, son nefes anı onun ölüm noktasıdır, eceldir. Evet. Kur'an'a baktığımız zaman bu ayette de gördüğümüz gibi önderli toplumların da aşağı yukarı insanların hepsi de bir önderli olduğuna göre onların da bir eceli var. Devletlerin değil mi? He. Yine Kur'an'a baktığımız zaman evrenin de, dünyanın da, bütün kainatın da bir eceli var. Evrenin de var. Ha, evrenin de bir eceli var. Ha. Evrenin de bir eceli var. Tamam. Şimdi bu demektir ki her şey geçici. Her şeyi Cenab-ı Hak bir süreye kadar evet. koymuş. O süre geldiği zaman gidecek. Şimdi Maide suresinde, bakın burada çok önemli bir şeyler var. Onu anlatayım. Şimdi halk bunu o ayetteki pozisyona göre çoğunu yanlış anlıyorlar, yanlış değerlendiriyorlar. Ben bu açıdan o gerçeği burada şey yapacağım. Şimdi Maide suresinin, Enam suresinin girişinde, Maide demişim Enam yanlış mı? Söyledim yani öyle şey olarak. Enam suresinin girişinde bir de eceli müsemma vardır. Evet, eceli müsemma diyor orada. Eceli müsemma. Doğru. Şimdi eceli müsemmayı... Şimdi şöyle okuyayım. Enam 2'den okuyacağız onu. Siz de okuyverin isterseniz. Sizi biraz dinleyin. Kısaca o sizi bir balçıktan yaratmış olandır, oluşturmuş olan. Sonra süre sonunu gerçekleştirmiştir. Sonu. Ve adı belirlenmiş süre sonu onun katındadır. Evet. Şimdi Müslümanlar arasında şöyle bir şey konuşulur. Eceli müsemma. Eceli öğrendik. Süre sonu değil mi? Tabii, evet. Bunu öğrendik. Bir de müsemma sözcüğü vardır. Müsemma sözcüğü adı konulmuş demek. İsimlendirilmiş, evet. İsimlendirilmiş, adı. Belirtilmiş demektir. Tamam. Şimdi Allah bu ayette buyurur ki, bak Allah sizi balçıktan yarattı diyor değil mi? Evet. Sonra süre sonunu gerçekleştirdi ve her varlığa, dedim ya her kişiye, her canlıya, her topluma ve evrene, evrene bir süre sonu tayin etti. Evet. Şimdi bu süre sonu ne zaman? Hangi vakit, hangi saat, hangi yıl? Evet. Bu konulmuş. Belirlemiş. Rabbimiz onu biliyor. Bunu Rabbimiz bildirip koymuş, kendisi koymuş. Belirlemiş. Yazılı artık. Ama o diyor ki onun katındadır diyor. Allah katında. O katın, o gizli size. Tabii, tabii. Evet. Tamam mı? O, siz bilmezsiniz onu. Siz bilmiyorsunuz onu. Eceli müsemma, adı konulmuş bir ecel vardır. Hakkı Yılmaz'ın hangi yıl, hangi saat, hangi dakika, hangi saniye öleceğini Allah yazmış. Tabii. Evet. Hakkı Yılmaz bunu bilmiyor kardeşim. Geçmez. Tamam. Tabii. Tamam. Bilmem ne toplumu. Onun da bir gün tarihten silineceğini Allah yazmış. Hangi ama tarihse. Allah biliyor onu da. Onun kendisi biliyor. Eceli müsemma insanların işi değil. Adı konmuş ecel. Allah katında. O Allah katında. O Allah katında. Onu kimse bilmez. Halk arasında bir eceli müsemma vardır, bir eceli kaza vardır falan gibicesine bunların şeyi yoktur. Evet. İslami bir şeyi yoktur. Teferruattan demiş gerek yok. Teferruat böyle bir şey yok. Evet. Onun böyle bir şey yoktur. Burada önemli olan herkes bilecek. Herkesin bir eceli vardır. Herkesin ecelinin ne zaman olacağını Allah belirlemiştir ama kimseye bildirmemiştir. O evet. onun katındadır. Bilgisi Allah katındadır. Evet. Şimdi öyleyse bazıları vardır hani kazayla öldüğü zaman işte eceli evet, kaza böyle bir olay yoktur. Evet. Bakın herkes bir yanlış ifade kullanılıyor iyi anlatayım o konuyu. Herkes ecelinde ölür. Cinayette kurban giden bile. Herkes ecelinde ölür. Eceliyle değil. Evet. Halk eceliyle öldü dedi. Yani normal olarak yaşlanmış, başlanmış böyle normal olarak dünyanın mihnetini çeke çeke mum gibi sönmüş, bitmiş, ihtiyarlamış gibi, ha eceliyle öldü, yatağında öyle de eceliyle öldü derler, ötekine eceli kaldı. Öyle değiller. Öyle ölen de, yani normal şartlarda yaşlanıp, 80'de yüzüne varıp yatağında ölen de ecelinde ölür. Genç yaşında, trafik kazasında ölen, depremde ölen, şuyu da buyu da, o da ecelinde ölür. Ecel, evet, ölüm anı, ölüm saati demek. Herkes Allah'ın belirlediği o saatte ölür. O cinayette kurban giden aşık direnebilir, aynen, değil mi? Şimdi cinayette de öyle. Allah onun o cinayetin işleneceğini bilir. Onun ecelini ona göre tesmiye eder, tamam, ismini yazar. Şimdi şöyle bir olay var. Ha, o zaman ecelinde ölür de ötekine niye ceza verilir dersem, o Allah'ın yasak ettiği bir işi, cinayet işleme, katillik işini, suçunu işlediği için ceza verir. O suçun cezası, o ayrı. Tamam, onun için, o cinayet suçundan şey yapar. Ben Allah'ın şeyini yerine getireyim diye bir hakkı kazanamaz. Ölümü Allah takdir etmiştir. Tamam. Bak, ölümü Allah takdir etmiştir. Çok güzel. Herkes ecelinde ölür. Şimdi bir diğer bir şey daha var. Bazıları ecel uzar kısar. Eceli uzar mı? Ecel... Hayır. Ecel hiçbir zaman işi şey yapmak. Ecel değişir diyen, ister uzattı diyen, ister kısaldı diyenler Allah'a cahillik atfederler. Evet. Allah halbuki onu ben bilirim diyor. Onu ben isimlendirdim diyor. Tabii, o zaman Allah bilmedi. Ha, bu şöyle olduydu. Ben yanılmışım. Bununkini değiştireyim. Yani. Onu bilmedi. Böyle değiştireyim falan. Olmaz. Gibi bir şeyler yok. Şimdi ecelin diğer maddelerini, mesela ecelin değişeceğine dair 3-5 tane ayeti yanlış, geçmişten gelme yanlış anlayışla malzeme yaptılar. Onlara da burada girmeyeceğim. Ecel değişmez. Allah ezeli ilmiyle, bakın ezeli ilmiyle bilmiştir herkesin nasıl bir hayat yaşayacağını. O hayata göre bu adam şurada ölecek, onu yazmış. Öteki adam şu kazaya göre, belaya göre veyahut da yaşam şartlarına göre de şu yaşta ölecek, şu saatte, şu dakikada ölecek diye onu da belirtmiştir. Onu da yazdırmıştır. Eğer ki ecel değişir demek, Allah önce bir adam, hani ben buna 100 sene vereyim ömür. Evet. Ama bu hayatını, kısaldı, bedenini zor kullanmış, bilmem ne yapmış falan filan. Denize gitmiş, su testisi su yolunda kırılır, gemi batmış da bununkini 50'ye düşürdük. O zaman Allah'a cahillik olur. Allah'a cahillik. Allah ezeli ilmiyle dediğim gibi her şeyi bilmiştir, belirlemiştir. Bu dediğim gibi eceli müsemma Allah katındadır ve bizi de, bak, bizi de hiçbir şekilde ilgilendirmemektedir. O ilmi ilahiye, Allah'ın ezeli ilmine ait bir konudur. Evet, bunu böyle kabul etmemiz gerekir. Evet, bu böyle. Kesinlikle, tamam, bir şekilde. Şimdi ecel gazaydı, eceli müsemmaydı dedi. İki çeşit ecel de yoktur. Ecel tek eceldir. Çok teferruatlandırmışlar bunu ilmi ilahiye. Evet, tamam. Bu uzun. Yani gerek biz de onları ayıklamak için dedim ya 20-25 sayfa. Tabii yani. Yazı yazdık. O makaleniz çok. Şimdi o makalede de değerli izleyiciler merak ederlerse internet ortamında da var. Onu okurlar. Tamam. Şimdi biz geldik 35. ayetimize. Öyle mi? Evet. Evet. Yine ey Adem oğulları. Yine telmih var. Öyle mi? Telmih sana. Ey bilgilenmiş insanın çocukları, diyelim. Ey hata yapmış adamın çocukları, ey sonradan hatasından dönen, tevbe eden adamın çocukları, ey meleklerin bile secde ettiği insanın çocukları. Ha. Size aranızdan ayetlerimi anlatan elçiler geldiğinde, kim Allah'ın koruması altına girer ve iyileştirirse, işte onlara kaygı yoktur ve onlar üzülmeyecekler de. Evet. Öyle mi? Evet. Şimdi burada... Bu ayetler, şimdi yine çok hassas duracağımız bir konu, çok öz vereceğim, detaylarını şey yapacağız. Ey Ademoğullar, size aranızdan elçilerimi anlatan elçiler geldiğinde, kim Allah'ın koruması altına girer ve iyileştirirse, işte onlara kaygı yoktur ve onlar üzülmeyecekler de. Parantez ayet gibi görünüyor, parantez ayrı bir. Şimdi bu parantez bir ayet de, devamını şey 36'yı da okuyayım. Heh. Ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı büyülük taslayanlar ise işte onlar ateşin yaranıdır. Onlar orada sürekli kalacaklardır. Evet. Şimdi değerli izleyicilerimiz, şurada bunu çok şey yapacağım. Bu bir misaktır. Allah'ın bizden aldığı sözdür. Tamam mı? Misak. Bu bizden, bak bize bir misakıdır, sözüdür. Evet. Allah bize diyor ki bak, ey Adem, o size aranızdan ayetlerimi anlatan elçiler geldiğinde kim Allah'ın korunması altına girer ve iyileştirirse işte onlara kaygı yoktur ve onlar üzülmeyecekler de. Şimdi burada bir misaktan, bir sözden bahsedilir. Allah bize diyor ki insanoğluna, size aranızdan ayetlerimi anlatan elçiler geldiğinde diye bahsediyor. Evet. Bu başta peygamberimizin muhatapları olan insanlara gelmiş. Tabii. Tamam mı? Şimdi o gitmiş. Şimdi bize de bunu kendimize aldığımız zaman. Tamam. Şimdi bizim peygamberden sonra peygamber gelecek mi? Hayır. Biz onun kabul mü edeceğiz gelen peygamberi? Tamam mı? Yok. Kabul etmezsek, yalanlarsa ona cehennem vardır diyor. Büyüklük taslasam. Bu ne demek şimdi bak? Bu ayetlerde iyi anlaşacak özel nokta var. Bak, özel nokta var burada. Şimdi değerli izleyicilerimiz şunu bilsin. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da bahsettiği 3 tane misak olayı vardır. Birisi tüm insanlıktan alınan bir misaktır. Bu misak. Tamam mı? Bu misak. Bakın, bu misak olayı, buradaki konu edilen misak, aynısını Bakara suresinin 37. ayetinde, 37 ile 39'unda, Taha suresinin 122 ile 123. ayetinde ve Enam'ın 130, Yasin'in de 60 ile 63. ayetlerinde konu edilir. Bu misak, buradaki bahsedilen şey, orada onu bahsedeyim. Şimdi bu 3 misakın hepsi bir özelliği var. Nerede? Hani bize öğretilen insanlığın ilk aşaması, ilk bilgilenme aşamasındaki Adem kıssaları var ya. Tamam. Her Adem kıssasının geçtiği yerde bu misak ayetleri gelir. Her Adem kıssası. Her Adem kıssasında. Burada daha önce Adem kıssası geçti miydi? Geçtiydi ve onun için bunu Adem oğluyla bağlayacak şimdi. Tamam mı? Aynı şeyi Bakara suresinin 37-39. Ayetlerinde de yine Adem konusu olacak, meleklerin secdesi olacak. Bu misak orada da geçecek. Taha suresinin 122-123. Ayetlerinde o pasajda yine Adem konusu geçecek. Yine ve bu misak geçecek. Ve sonunda da hem Yasin 60-63'te hem de Enam 130'da Cenab-ı Hak, ey Ademoğlu, ben sizden böyle bir söz almadım mı, size böyle bir direktif vermedim mi diye de hesap soracak. Evet. Bu misak tüm insanlığa, tüm insanlığa, ilk insandan bu yana mükellef tutulan insanlıktan alınan bir misaktır. Sadece bize özgü bir misak değil. Onun için burada Ademoğlu dediği zaman bizi değil, biz son peygamberle müşerref olmuş insanlarız. Anlatabildim mi? Bizden evvelki geçmiş, Adem'den bu yana gelen insanlığa verilmiş bir mesajdır. Onlara deniyor ki, size ayetlerimizi anlatan, size doğru yolu gösteren bir peygamber gelirse ona uyun, kibirlilik yapmayın. Tamam mı? Eğer ki kim Allah'ın korumasına girerse kendini kurtarır, ama yalanlayanlar, büyüklük taslayanlar ise harap olur. Onlar da ateşin yaranıdır. Onlar da sürekli kalırlar diyor. Bu insanlığa evrensel bir beyanname. İlk insandan bugüne kadar insanlığa verilen bir mesaj. Aynı mesajı bakın şimdi Bakara 37-39'da görüyoruz dedim. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Bak şimdi Bakara'da aradan okuyayım. Artık size benim tarafımdan bir kılavuz geldiğinde. Evet. Kim kılavuzuma uyarsa onlar için hiçbir korku yoktur, mahzun da olmayacaktır. Evet. Ve küfretmiş, Allah'ın ilahlığını bilerek reddetmiş, ayetlerimizi yalanlamış kimseler ise onlar ateşin ashabıdır. Aynısı mı? Aynısı. Aynı manyette. Şimdi yine Adem kıssası ve onun arkasında Bakara Taha 122-123. Allah ikisine, yani birbirinize düşman olarak olmak üzere hepiniz oradan alçalın. Artık benden size bir kılavuz geldiği zaman kim benim kılavuzuma uyarsa işte o sapıklığa düşmez ve mutsuz da olmaz. Evet, Bu insanlığa şey yapılmıştır ve Enam suresinde ve Yasin'de. Bak şimdi şöyle bir şey var. Mesela Yasin 60-62'de. Ey Adem oğullarım, şeytana kulluk etmeyin. Kesinlikle o size apaçık bir düşmandır. Ve bana kulluk edin. İşte bu dost doğru yoldur. Ve andolsun ki şeytan sizden birçok kuşakları saptırdı diye size ahit vermedim mi? Evet, aynı şekilde. Burada Yasin, bunu konu edilir. 63'te. Evet, Müslümanlar bilmeli. Şimdi bir bu şekilde insanlığa verilmiş bir misak var. İnsanlığa. Diyor ki Allah, benim gönderdiğim peygambere uyacaksınız, kitabı uygulayacaksınız. Yaparsanız kurtulursunuz, yapmazsanız perişan olursunuz. İkinci misak. Peygamberlerin görevleriyle ilgili misaklar var. Evet. Bir de öyle misaklar var. Peygamberlerden alınan misak var. Bir de Ahzab 7 ile 8'de bu da peygamberlerin yapmaları gereken işle ilgili peygamberlerden alınmış misak var. Üçüncüsü. Şimdi peygamberlerden görevleriyle ilgili misak, tevhidi yayma. Tamam mı? Tevhid. Onlara tevhidi uygulama. Ve kendi açlarına, hatta orada şunu da göreceğiz. Peygamberler bir çağda birkaç peygamber göndermişti ya geçmişte Cenab-ı Hak. O peygamberlerin birbirini doğrulaması, birbirine yardım etmesi misakı da var. Evet. Birbirleriyle. Evet, birbirleriyle. Şimdi Ahzab 78'de de peygamberlerin genel olarak tevhid ilkesini yaymalarıyla ilgili peygamberlerden alınan da bir misak var. Onları da kendi yerinde. Buradaki bizim anlatacağımız, aldığımız, ele alacağımız misak ne oldu? Tüm insanlığa. Tüm insanlığa. Birinci Allah'ın dedi. Ben kitap yollayacağım. Elçi yollayacağım. Ona uyacaksınız. Uyarsanız kendinizi kurtarırsınız. Uymazsanız perişan olursunuz misakı. Evet. Bu misak, o misak işte. Aynı misakı dediğim gibi diğer Adem kıssalarının geçtiği Bakara 37-39, Taha 122-123'te görürüz. Evet. Bunların teyidini de Enam 130, Yasin 60-63'te görürüz. Tüm bizi ilgilendiren de bu misak. Evet. O Adem olduğuna göre bizi ilgilendiren o. Evet, bizi ilgilendiren o misak. Evet. Evet efendim. Efendim bizim süremiz de doldu bu haftaki. Doldu mu? Çok hızlı geçtik ama gerçekten çok tatlı bir sohbet oldu. Allah razı olsun. Evet, iyi. O zaman bunun geri kalan kısmını bu Necim daha bitmedi ama Necim'in sonunu tamam, öbür programı için yapalım. 37. ayeti okuyacağız inşallah. Orada bundan kalmıştık sonra, değil mi? Onu devam ederiz. Sağ olun efendim. Allah nasip ederse. Olur. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık efendim. İyi. Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok sağ olun efendim. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz dolmuştur. Hafta yeni bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Yayında emeği geçen tüm kardeşlerimize de çok teşekkür ediyoruz.